Я скажу вам, мы былі б няшчаснымі, калі б у гэты гаротны час заставаліся байзлівымі і пасіўнымі. Іменна гэтага і хочуць нашы праціўнікі, ашалелы ад злачынству. Мы ўсё яшчэ не зразумелі, што ўсё залежыць ад таго, да канца ці не да канца дадумваем і даводзім мы свае рашэнні. Гэта азначае, як мы здзяйсняем іх у жыцці. Без гэтага нас сам Бог не ўберажэ ад пагібелі, калі мы не ўсвядомім, што мы павінны цалкам прысвяціць сябе нашаму народу, нашай нацыі. Тады мы загінем раней, чым паспеем што-небудзь зрабіць. Дарагі сябра, Гансаў дзённік, яго запавет заканчваецца словамі: «Не трэба слёз і скаргаў, не трэба і затоенай злосці і нянавісці, дапамогуць толькі адкрытыя рашучыя дзеянні». Была б я мужчынам, я прыдумала б іншае, і вы не назвалі б мяне неразумнай. Пасля гэтага пісьма мне цяжка было паглядзець ёю вочы, сустрэцца з яе позіркам. Аднак праз некалькі дзён я пайшоў да яе. На мой званок выйшла кухарка і ўсхвалявана паведаміла мне, што фройляйн вальсроды пайшла на вакзал па Фрыдрыхштрасе. Кухарка вельмі і непакоілася, бо фройляйн узяла з сабою чорную кніжку, тую, якую я прывёз ёй. На вакзал? З гансавым дзённікам? Я не мог зразумець, якая тут сувязь. Я пакінуў кухарку ў слязах, а сам пабег на вакзал. Сапраўды, там штосьці здарылася. Па вуліцах беглі людзі. Дабегшы да вугла Ашынгер, я ўбачыў перад вакзалам натоўп жанчын. З боку адміралцейскага палаца набліжалася паліцыя, прахожыя разбягаліся па пад'ездах і завулках. Тут я даведаўся, што здарылася. Жанчыны, чыіх мужоў пасылалі на ўсходні фронт, паспрабавалі сарваць адпраўку. Некалькі жанчын накінулася на афіцэраў і адлупцавала іх. Усё ішло да гары нагамі. З вакзала да мяне даносіўся жаночы лямант. Па Шарлоттенштрасе скакала конная паліцыя. Падковы коней ваяўніча цокалі па асфальту. Вунь да чаго дайшло, я не падазраваў такога. І яна была сярод тых жанчын, але навошта ёй гансаў дзённік? Я зноў завярнуў на Даратэйнштрасе з надзеяй прабіцца да вакзала з другога боку, але ўжо і каля Паштамта вуліца была перагароджана паліцыяй. Але мне абавязкова трэба было ўбачыць яе. Я паімчаўся ўніз па Даратэйнштрасе да Шпрэе і, зрабіўшы вялікую дугу, зноў на вакзал па Фрыдрыхштрасе. Я доўга блукаў па прывакзальных вулічках. Натоўп паступова раставаў, паліцэйскія кардоны звужаліся. Пасля яны ачысцілі і Фрыдрыхштрасе. Але вакзал па-ранейшаму быў шчыльна ахоплен паліцыяй. Я прайшоўся паўз вакзальны будынак. Жанчын больш не было, толькі паліцэйскія з карабінамі. Тады я зноў заспяшаўся на кватэру вальсроды. Яна не вярнулася дамоў. Зноў я пабег на вакзал. Я яшчэ спадзяваўся сустрэць яе там або на якой-небудзь суседняй вуліцы. Чатырох жанчын арыштавалі. Адна дама вішчала: «Гэта ж якраз тое, чаго хочуць, і дабіваюцца англічане!» Ніхто не звяртаў на яе ўвагі. Адзін паліцэйскі запытаў у мяне дакументы, я паказаў. Ён ціха параіў мне: «Таварыш, знікні! Нам загадана арыштоўваць усіх адпускнікоў, якія з'явяцца паблізу вакзала!» «Ды што вы!» – здзівіўся я. Павярнуўся і шпарка пакрочыў далей ад вакзала. Увечары я зноў зайшоў да вальсроды. У кухаркі былі чырвоныя пухлыя вочы. Убачыўшы мяне, яна пачала плакаць. Нядаўна была паліцыя, зрабіла вобыск, прафесара забралі ў паліцэйскі ўчастак. Пазней я яшчэ раз зайшоў да вальсроды. Эльфрыда знікла. Паліцыя шукала яе. На вакзале яна чытала жанчынам дзённік і заклікала жанчын перашкодзіць адпраўцы іх мужоў на ўсходні фронт. Прафесар баяўся, што яго выкинуть с больницы. Праз тры дні я пакінуў Берлін і паехаў у сваю часць. Эпілог. А вось і ўсё, што я магу расказаць вам пра гэтых двух людзей, закончыў Франц Ушарт. Даўно ўжо быў вечар, у бараках было цёмна, палонныя спалі, навокал поўная цішыня. Вячэрні вецер шастаў лісцем трох магутных букаў, якія падобна велізарным вартавым стаялі ля ўваходу ў лагер. А мы спыніліся, пачалі глядзець на ўсеянае зоркамі летняе неба. За сцяною пахаджваў вартавы, мы нават чулі яго крокі. «Канцом вашага расказу з'яўляецца ўласна ваш палон?» – спытаўся я. «Я хачу сказаць, ваша рашэнне добраахвотна здацца ў палон?» «Дык гэта стала маім рашэннем яшчэ ў Берліне. Калі б я ведаў тады аднадумцаў, у якіх я мог бы не толькі схавацца, але разам з імі мог бы змагацца супроць гэтай вайны, я застаўся б там. З-за ранення два пальцы перасталі згінацца, мяне хацелі перавесці ў інтэнданцтва, аднак я прасіў паслаць мяне салдатам назад у маю былую роту. Гэтае жаданне мне высока залічылася, мне прысвоілі званне обер-яфрэйтара. 28 мая я дабраўся да сваёй дывізіі, якая стаяла дзесьці паміж Харкавам і Белгарадам. Аднак у роце я знайшоў толькі некалькі старых таварышаў, сярод іх і свайго сябра Альберта Мергеса. Усе астатнія былі новыя салдаты з рэзерва. Альберт Мергес расказаў мне, што 23 снежня там разам з памеранцам Кальгесам забіў Ганса Шпербера. Але як яны яго забілі, ніхто не ведае. Казалі, быццам перад адступленнем з вёскі яны кінулі ў хляўчук гранату. А многа і з вялікім абурэннем гаварылася пра гэтае забойства. Праз два дні там быў забіты. Нам загадалі, расказваў мне Мергес, адбіць у рускіх вакзал. Я надумаў першую шкулю паслаць у галаву тама. Марудна пасоўваліся мы наперад, зусім не ваяўніча. Там быў наперадзе. Я не зводзіў з яго вачэй, мы заляглі. Як толькі ён ускочыў для перабежкі, я прыцэліўся. Але раней, чым я паспеў стрэліць, ён упаў. Атака спынілася. Толькі пасля таго, як падаспела дапамога, нам удалося выбіць рускіх з вакзала. Пасля гэтага бою памеранец Кальгес падышоў да нас збялелы, спалоханы. Ён працягнуў нам валёнкі, павешанай рускай дзяўчыны, пераробленыя ім у халявы ботаў. «Я не хачу насіць іх больш», – сказаў ён. «Яны ўвесь час напамінаюць мне пра тое». Ён падсеў да нас і прапанаваў кожнаму махоркі, чаго ён яшчэ ніколі не рабіў. «Не думайце толькі, што я і сапраўды думаю так, як часта гавару», – пачаў ён зноў. Мы здзіўлена пераглянуліся. «Што здарылася з нашым памеранцам?» «Так-так», – працягваў ён, быццам звяртаючыся да самога сябе. «Што можа зрабіць з чалавекам вайна? Але я больш не буду пэцкаць сваіх рук!» Ніхто з таварышаў не сказаў ні слова. Смерць обер-лейтенанта моцна падзейнічала на памеранца. Ва ўсім ён адчуваў безвыходнасць і пустату. Ён яшчэ доўга балбатаў усякую лухту і нерашуча па-сабачаму паглядаў на нас. Неўзабаве мы даведаліся аб прычыне такіх яго паводзін. Ніякія не рускія, тры нямецкія кулі секанулі обер-лейтэнанта. Дзве заселі ў спіне, адна ў патыліцы. «А я, — так сказаў Мергес, — на жаль, не паспеў усадзіць яму чацвёртую». Памеранец працягваў лісліва ўвівацца вакол нас. Гэта не дапамагло яму. Праз некалькі дзён такі ж канец напаткаў і яго, куля ў спіну. «Усё гэта расказаў мне Альберт Мергес», — працягваў Франц Ушарт. «І мы абодва вырашылі, як толькі будзе магчымасць, перайсці да рускіх. Шкада! На наступны дзень яго паранілі ў руку і адправілі ў Кіеў, у шпіталь. Пры развітанні ён раіў мне не марудзіць далей і паспрабаваць перайсці ў той жа дзень, і ён назваў мне шасцярых таварышаў, якія таксама мелі намер здацца ў палон». У адзін з наступных вечароў я атрымаў заданне скласці групу і правесці разведку. Я выбраў шасцярых таварышаў, якіх назваў Мергес, і судэцкага немца Альфонса Мільца, фанатычнага нацыста. Уночы мы адправіліся. Калі паказаўся рускі пост, я сказаў таварышам, што мы ідём цяпер у палон. Раз'юшаны судэт спытаў мяне, што за дурныя жарты я строю. У тую ж хвіліну, не чакаючы майго загаду, два таварышы схапілі яго і абязброілі. Яму было сказана, што хай ён толькі пікне, тады, напэўна, гэта будзе ў апошні раз. Вось так мы і пайшлі ў палон са сваім палонным. «Ну і што? Ці пашкадаваў хто-небудзь?» – спытаў я. «Пашкадаваў?» – усклікнуў Франц Ушарт. «Я думаю, што нават Мільц не пашкадаваў. Ужо ў першыя гадзіны, калі камісар пачаставаў нас чаем і цыгарэтамі, некаторыя ледзь не плакалі ад расчуленасці. Мы не маглі ўцяміць, чаму з намі не абыходзяцца як з ворагамі. Я расказаў камісару пра нашу дывізію і напісаў адозву да таварышаў. Так я мог гаварыць адкрыта і паведаміць таварышам маю сапраўдную думку. Я думаю, што яшчэ многія здаліся ў палон». «А Эльфрыда, Вальсроде?» Франц Ушарт адказаў не адразу. «Яна абавязкова павінна была знайсці аднадумцаў», сказаў ён пасля. «У яе, вядома, знайшлося больш сілы і мужнасці, чым у мяне, мужчыны, на такіх людзях, як Эльфрыда Вальсроде, трымаецца наша надзея. Яны могуць, яны выратуюць наш народ. Пакуль у Германіі жывуць і змагаюцца такія людзі, нічога не страчана. Ахвяра Ганса не была дарэмнай», — сказаў Франц Ушарт. «Яго ўчынак абудзіў у нас сілу і рашучасць, а справу, за якую ён загінуў і за якую сёння змагаецца яна, пераможа». Было ўжо, мусіць, за поўнач. Між дрэў пабліскавалі першыя светлыя фарбы надыходзячага золаку. Павольна мы пайшлі назад, да баракаў.